المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. عزيز المؤمنين أصيل المسلمين. Geçen ders devam ettiğimiz hicret mevzuunda dolayısıyla hicretin iki mukaddes mekan arasında tecelli edilişine bakarak Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye intikal ve Medine-i Münevvere'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin birinci planda yaptığı şey, en mühim mesele üzerinde zamanımızın da bir takım taallukatıyla devam edeceğiz. Yalnız bir iki hususu arz ettikten sonra başlayayım. Günlerin kısalması sebebiyle uzaklardan gelen, çok uzaklardan buradaki dersimizi dinlemeye gelen kardeşlerimizin dersten sonra geç saatlere rastladığı ve akşam olması sebebiyle geldikleri yerlere rahatlıkla gidemeyecekleri sebebiyle ve çok akşama geceye kaldıkları düşüncesiyle bundan sonra biraz daha düşüneceğiz ve ikindiden sonra yaptığımız bu dersi öğleden sonraya alacağız. Ancak bunu hemen tatbik etmeyeceğiz. Haftaya kadar düşüneceğiz. Haftaya yine ikindiden sonra devam edeceğiz de ama mutlaka kararımızı da bildireceğiz. Bu konuda bazı kardeşlerimizin arzuları var. Bazı daha başka takıntılar var. Henüz kararımızı bildirmiyoruz. Haftaya ikindiye toplanacağız. Ancak o gün kararımızı bildireceğiz. Birinci mesele bu. İkincisi de mümin ve Müslüman kardeşlerimiz içinde bulunduğumuz günleri ve şartları iyi mütalaa etmelidirler. Anarşinin son derece hassasiyet kazandığı günlerdeyiz. Artık her kapıya dayanacak ölçüye ulaştı ve burun buruna herkes bu istila ile anarşi korkunç bir istila haline geldi. Yabancıların emperyalizmin en korkunç istilası olarak görüyorum anarşizmi. Gerek Amerika'nın, gerek Rusya'nın, gerek Çin'in, gerek de Avrupa'nın Müslüman milletler için tezgahladıkları ve tuzakladıkları en korkunç emperyalizm ve istila, anarşizm istilası olarak tecelli ediyor. Mümin çok dikkat etmelidir. Vatanın bölünmesi, parçalanması an meselesidir. İç harbin dakikası dakikasına bir an kıvılcım beklemektedir. Mümin bütün dikkat ve ibretlerini Allah Resulü'nden aldığı bütün hakikatleri gönlünde, canında, ruhunda hissederek çok dikkatli ve uyanık bulmalıdır. Ve ufak tefek sataşmalara, kaynaşmalara girmeden gayet dikkatli, vakur, ağırbaşlı, idrakli, şuurlu hareket etmelidir. Ve bir takım çapulcuların, bir takım kıvılcımların, bir takım basit ne olduğu belli olmayan kimselerin söz atmasına, laf atmasına, hey sen de ben de sakallı falan filan gibi kelimelerle kıvılcım yapmak istediği, ateşlemek istediği hususlara dikkat ederek, zaman zaman sükut ederek, zaman zaman dikkat ederek, zaman zaman hassasiyet göstererek inşallah bu vatanın parçalanmasına meydan vermeyeceğiz. İnşallah bu memleketin Allah'tan başka hiçbir davaya, bu memleketin Kur'an'dan başka hiçbir kurtuluşa ihtiyaç yoktur. Kur'an'dan başka hassasiyetinizi sıkı tutunuz. Ufak tefek böyle bir takım kimselere pabucunuzu bırakmayınız, gürültüye karışmayınız. Yaygaraya, patıltıya, gürültüye gitmeyiniz. Bu vatanın, bizim bu Müslüman Türkiye, ne İran'a benzer, ne Pakistan'a, ne Afganistan'a, hiçbir yere bu bulunduğumuz nokta, milyonlarca şehidin kan ve can verdiği, Muhammed Mustafa'nın bir vatanda vurduğu, mukaddes toprakları, komünistlere ve dönüyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki Hazreti Habibullah Ahmedu Mahmudu Muhammed Mustafa bu isimleri söylerken, bu mukaddes kelimeleri telaffuz ederken anamdan emdiğim sütün lezzetini hissediyorum. Ya Resulallah, ya Rabbel Alemin, şu merhum millete, rahmetine ve şehitlere, binlerce kan ve cana mal olmuş şu millete rahmetinle tecelli et ya Rabbel Alemin. Şu millet ki asırlarca İslam'a bayraktarlık yapmış, şu millet ki şu mukaddes kubbeyi inşa etmiş, şu millet ki Kur'an'ı Avrupa'nın ortasına götürmüş, yeniden bu millete Kur'an'la şahlanmak nasıl eyle ya Rabbi. Resul-i Zişanımız, Efendimiz, kurtarıcımız, rehberimiz, liderimiz, önderimiz, her şeyimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem 63 sene yaşadılar biliyorsunuz. 63 yıl. Bu ömrü fakini, mukaddes ömürlerini, 63 yıllık ömürlerini iki devreye ayırıyoruz. Peygamberlikten önceki devresi, peygamberlikten sonraki devresi diye iki devreye, iki kısma ayırıyoruz. Peygamberlikten önceki devresi biliyorsunuz 40 senedir. 40 yıl öylece nübüvvetten evvel, kablen nübüvve olan devridir. Peygamberlik devresi de 23 yıl sürmüştür. 23 yıl. Bu 23 yıllık peygamberlik devresi de ikiye ayrılıyor. Birinci devresi Mekke-i Mükerreme'de geçen devre. Ki Mekke'de geçen peygamberlik müddeti 13 yıldır. İkinci devresi Medine-i Münevvere'de geçen devredir ki o da 10 yıl sürmüştür. Hicretten sonra Medine-i Münevvere'de tam 10 yıl kaldı Resulullah. Ondan sonra veda haccından sonra alemi bekaya, Hazreti Mevla'ya ruhunu teslim eylediler. Şimdi Efendimizin Medine'ye intikali hicretle tecelli etti dedik. Ve öyle bir tecelli, öyle bir inkişaf oldu ki İslam öyle hızla, öyle süratle yayıldı ki Medine-i Münevvere'de 10 yıllık bir devre içerisinde o kadar süratli ve sıhhatli yayıldı ki veda haccında, son haccında Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam Efendimizin hitap ettiği, hutbe okuduğu, konuşma yaptığı mukaddes kelimelerle konuşma yaptığı zaman ve sahada 200 bin sahabi bulunduğu rivayet ediliyor. Ne müthiş intişap olmuştur. Son veda haccında adeta sanki görür gibiyim. Kalbimde, ruhumda, vicdanımda, şuurumda Muhammedül Emin'e öyle yer vermişim ki şimdi görür gibiyim o veda haccındaki manzarayı. Toplamış Allah'ın Resulü bütün müminleri, sahabeyi onlara hitap ediyor. Son konuşmasını yapıyor ve sonunda buyuruyor ki ey ashabım, bütün beşeri kanunlar dahilinde Allah'ın dini olan İslam'ı size tebliğ ettim mi, size duyurdum mu diye bağırıyor. Hepsi birden, evet ya Resulallah, sen vazifeni yaptın, İslam'ı bize tebliğ ettin diye hepsi birden feryat ediyor. Onun üzerine ellerini kaldırarak semaya doğru, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol diye bağırıyor. O esnada Cibril-i Emin namus-u ekber geliyor ve ayet getiriyor. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَا. Ey Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam, bugün dininizi tamamladım. Kur'an'da eksik noktan hiçbir şey bırakmadım. Ve sizin üzerinize olan bütün nimetlerimi tamamladım, tamam ettim. Ve size yol olarak, din olarak, kurtuluş nizamı olarak İslam'ı kapı seçtim. İslam'dan başka bütün kapıları kapattım dedi Cenab-ı Hak. Ayet geldi. Ve bu ayeti tebliğ ettikten sonra etrafına bakılanlar Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı göremediler. Ebu Bekir Sıddık nereye gitmişti? Ne olmuştu? Niçin orada yoktu? Aradılar taradılar, bir kenara, kimsenin göremediği bir kenara çekilmiş, Ebu Bekir Sıddık mübarek ellerini yüzüne kapamış, hüngür hüngür ağlamaktadır. Dediler ki, ya Ebu Bekir, ey Sıddık, sen niçin ağlıyorsun? Hepimiz sevinçliyiz. Bak Resul-i Zişanımız aramızda 200 bin sahabiye hitap ediyor. Bu muazzam inkişafın karşısında tutumuz birden seviniyoruz. Sen ağlıyor, gözyaşı döküyorsun dediler. Derin duyguların, hassas merkezlerin tek ve ince sıfatını taşıyan Hazreti Ebu Bekir Sıddık derin derin bakıyor. Mahzun mahzun topluluğu süzdükten sonra anlamıyor musunuz diyor. Anlamıyor musunuz? Resulullah'ın işi bitti, vazifesi bitti, aramızdan gideceğini, vefat edeceğini, alemi ahirete intikal edeceğini söylüyor. Anlamıyor musunuz? Muhammed'in gittiği dünyada belasız yaşayamam diye bağırıyor. İncelerin incesi bir duygu. Keşiflerin keşifi olan bir hakikati orada söylemeden duramıyor Ebu Bekir Sıddık ve herkes sükutla karşılıyor. Evet. Böylece büyük inkişaf oldu. Resul-i Zişanımız şimdi en mühim noktaya geliyorum. Medine-i Münevvere'ye intikal buyurduktan sonra teferruatına girmiyorum. Hani girdiler, develerini serbest bıraktılar. Nereye deve konduysa orayı, mescid, sonra bir başka yere konduğu ve o civarın en yakın yerinde Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari'nin evini misafirhane olarak seçmesi. Bunları geçiyorum. İlk iş olarak Resulullah Medine-i Münevvere'de ne yaptılar? Hangi işten başladılar? Ne yapmak istediler? Efendiler, bunu şimdi Kur'an-ı Kerim'den göreceğiz. Birinci noktada Medine-i Münevvere tabii karışık bir yer orası da. Sosyal dedikleri içtimai yapısı Medine-i Münevvere'nin içtimai cemiyet topluluk yapısı itibariyle karışıktı. Orada belli başlı iki zümre vardı. Birisi putperest Araplar vardı. Yemen'den gelen Araplar. Yemen'de vaktiyle bir sel felaketi olmuştu. Sel felaketi, Seylül Arim deniyor buna. Sel felaketinden kaçan Yemenli Araplar, putperest Araplar, müşrik. Medine-i Münevvere'ye gelmişlerdi ve orada yerleşmişlerdi. Bunlar iki kabileydi. Evs ve Hazreç kabileleri. İki kardeş kabile. Evs ve Hazreç kabileleri. Bunlar orada yerleşmişler. O zaman Medine'nin ismi Yesrib. Yesrib kelimesiyle zikrediliyor. Medine diye bir şey yok. Esas ismi Yesrib. Ziraata elverişli, hurmalıklı, gayet fundalıklı, tertemiz bir vilayet, bir şehir. İsmi de Yesrib. Medine ismini sonra alıyor orası. Medine, şehir demek Arapça biliyorsunuz. Resul-i Zişanımız Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye intikal buyurunca, Medine-i Nebi, peygamberin şehri ismini verdiler oraya. Peygamber şehri. Medine-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Çok kullanmaktan dolayı, kesret-i istimalden dolayı Nebi kelimesi kullanılmaz oldu, Medine kelimesi kaldı. Medine, İslam medeniyetinin peşiği, İslam medeniyetinin şehri, İslam çağının, İslam devrinin, İslam inkılabının, İslam devletinin, İslam nizamının, İslam hukuk nizamının kurulduğu şehir haline geldi. Medine-i-Nebi, Medine ismiyle kaldı. Yesrib ismi unutuldu, silindi. Ve Araplardan Ezl-i Hazreç kabilesi yerleşmiş. Büyük kabileler bunlar. Ayrıca bir de Medine'de bir Araplardan başka bir grup daha vardı. Bunlar da Yahudilerdi. Üç büyük kabile halindeydiler Yahudiler. Üç büyük kabile Medine'de. Hayber'de ve Medine'de yerleşmişlerdi. Bunların birisi Beni Kaynuka. İkincisi Beni Nadir. Üçüncüsü Beni Kureyza. Üç tane korkunç kabile, Yahudi kabilesi. Medine'ye ve Hayber'e yerleşmişlerdi. Bunlar nereden gelmişti? Yahudiler nereden gelmişler? İsrail'den gelmişler, Filistin'den gelmişler. O zaman Roma İmparatorluğu Kudüs'ü işgal işgal etmişti, Filistin'i boydan boya işgal etmiş, Yahudileri imha etmişti Roma, Roma İmparatorluğu, Hristiyan Roma Devleti. Bütün Kudüs'ü ve Filistin'i işgal etmiş, o işgalden kaçan Yahudiler de Medine-i Münevvere'ye ve Hayber şehrine gelip sığınmışlardı. Ve yerleşmiş, oranın yerlisi haline gelmişlerdi. Medine'nin yapısı o zaman öyleydi tabi. İşte o şekilde Resulullah içeriye gidiyor. Resul-i Zişanımızın Medine'ye hicret buyurdukları sırada umumi manzara böyleydi. Şimdi birinci olarak yaptığı şey Resulullah'ın şu ne kadar mühim bir hadisedir. Hemen başlıyor. Mekke-i Mükerreme'den her şeylerini bırakarak hicret eden, muhacir olan Mekkeliler Medine'ye geldikleri zaman biliyorsunuz hiçbir şeyleri yoktu. Yatacak bir yatakları bile yoktu. Hiçbir şeyleri kalmamıştı. Mallarını, mülklerini, eşyalarını, hatta harçlıklarını dahi olduğu gibi Mekke'de bırakmış, tek sadece canlarıyla veya çocuklarıyla çıplak olarak Mekke'den hicret etmişler. Medine'de bunlar ne yapacaklardı? Nerede yatacaklardı? Ne yiyeceklerdi? Ne içeceklerdi? Sermayeleri hiçbir şeyleri yoktu. Efendimiz derhal meseleye girişti ve muhacirler ile Medine'deki Müslümanlar arasında ki Medine'deki Müslümanlara Ensar ismi veriliyor. Ensar. Kur'an-ı Kerim o kadar seviyor ki bu ismi. Ensar. Ensar demek nusret edenler. Yani muhacirlere yardım edenler. Ensar. Medine'li Müslümanlar. Ensar dediniz mi bilin ki Medine'li Müslümanlardır. Mekke'li Müslümanlara ait bir isim değil bu. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların ismi muhacir, Medine'de oturup da Medine'li olup da Mekke'den gelen muhacirlere, yardım edenlere de Ensar ismi verilir. Ensar. Tuttu Resul-i Zişanımız Efendimiz, Mekke'li muhacirler ile Medine'li Ensar arasında bir kardeşlik anlaşması yaptı. Buna kitaplarda muahat, uhuvvet, kardeşlik anlaşması, taahhüdü, muahedeti deniyor. Ve Kur'an-ı Kerim aynen bunu şöyle haber veriyor. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّدُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً Sadakallahu l-azim. Allah-u Teala o kadar medhü sena ederek bu hadiseyi ve o insanları, o İslamları öyle güzel anlatıyor ki Rabbül Alemin ve şöyle buyuruyor. Medine-i Münevvere'yi kendilerine yurt edinenler, Medine'yi kendilerine yurt edinenler ve orada imanı kendilerine adeta bir himaye unsuru olarak kabul edenler, bir sığınak, bir melce, bir vatan. Bakınız. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارِ Dar, diyar, diyar kelimesiyle alakalı vatan demektir. Vatan. Bir Müslümanın vatanı yoksa hiçbir şey yoktur. Müslümanın vatanı iman ve İslam hakikatlerinin dil diliyle sandığı ve vazgeçilmez toprakları manasınadır. Onlar ki Medine-i Münevvere'yi vatan yaptılar. Müminler. وَالْا۪يمَانَ İman şehri haline getirdiler. İman vatanı, iman toprakları haline getirdiler. İman kelimesi geçiyor ayet-i kerimede. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّقُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ Bir vatan, bir de iman. Görüyor musunuz? Dar, Arapça, diyar, vatan kelimesi. İman ile vatan yan yana duruyor şimdi. Müminler bulundukları toprağı vatanlaştırırlar, vatan haline getirirler ve o vatanda mutlaka imanlarını yaşarlar. İnandıkları davayı yaşamaya çalışırlar. İnandıkları Allah'ın nizamını yaşamanın sevdasına düşerler. Ey Müslüman, eğer sen bu vatan topraklarında Allah'ın dinini yaşamanın sevdasına kapılsaydın, İslam ahlakını hayatına ve nesillerine tatbik etmenin Rabbinin davasına ve sevdasına kapılsaydın, bugünkü sonuca ulaşmayacaktın. Sen ve ben, hacısıyla hocasıyla, alimiyle salimiyle, her birimiz dünyanın sevdasına, eşyanın, apartmanın, arazinin, arsanın, tezgahın, ticaretin sevdasına kapıldık. Ve bugün ticaret başımıza bela oldu. Ve bugün bütün araziler, emlak, gayrimenkuller, sokaklar, caddeler Müslümanın başına bela haline geldi. Din davasıyla, Allah fikriyle, ahiret endişesiyle, hem mahşer huzuruyla dünyayı elinde tutması gereken Müslüman, dinini, uhrevi saadetini ihmal ederek yalnız dünyayı toplamaya başladı. Şimdi onun cezasını çekiyoruz. İman, bir vatan toprağında, vatan topraklarında yetişen nesiller imansız yetişirlerse orada hayat aramayınız kardeşlerim. Bir vatan toprağı, miras kalan, Müslüman ecdadımızdan miras kalan o vatan topraklarında iman hayatını bizzat yaşamadıkça, imanı talim etmedikçe, İman ile başlamadıkça, imanı başa almadıkça hiçbir mesele hallolmayacaktır. Bugünkü yetişen nesil kardeşlerim, şunu samimi olarak söylüyorum. Ve ta yürek, yüreğimden gelen bir iniltiyle söylüyorum. Kimseye bağlı değilim. Hiçbir faniye, hiçbir teşekküle, hiçbir teşkilata bağlı değilim. Bağlı olduğum Allah'tan aldığım, bağlı olduğum Muhammed'in elinden aldığım hakikati söylüyorum ve diyorum ki bu memlekette yetişen nesil, evet yetişen, yetiştirilmek istenen nesil, iman hakikatlerinden, Kur'an hakikatlerinden uzak yetiştirilmiştir. Bunu kimse inkar edemez. Öyle değil mi kardeşlerim? Her yerde söylüyorum, zaman zaman söylüyorum, tekrar ediyorum. Tekrarında namaz gibi, ezan-ı Muhammedi gibi tekrarında zaruret görüyorum. Bu nesil okullarda, mekteplerde, üniversitelerde yetişen nesil. Bilmiyor musunuz, anlamıyor musunuz ki aynen şöyle yetişti. Şu ve şu şekilde telkinlerin, bir takım fikirlerin, aşıların tesiri altında kaldı. Eğitimciler, eğitimciler diyorum, en küçüğünden en büyüğüne kadar, bir ilkokul öğretmeninden tutunuz da, ordinarius profesörüne kadar, hepsi eğitimciler sınıfına girer. Eğitimci, terbiyeci, pedagog, eğitim uzmanları. Bunlar büyük ekseriyetiyle, iyilerini istisna ediyorum, iyi öğretmenleri, iyi ahlaklı, faziletli Müslüman profesörleri istisna ediyorum. Onların başımızın üzerinde yeri var. Vicdanlı, imanlı, Kur'anlı bir profesör benim başımın üstünde yeri var. İmanlı, Kur'anlı, vicdanlı, iffetli bir öğretmen benim sırtımın üstünde, benim başımın üstündedir. Ama ya imansız olursa, ya Kur'ansız olursa, ya vicdansız olursa, ya Allahsız olursa ne olacak? Ve aynen şöyle yaptılar. Karşısında toplanan Müslüman Anadolu'nun çocuklarına, Müslüman Anadolu'nun gençlerine, üniversiteye okumak için gelen, bekleşen, dertleşen, babası yok yanında, annesi yok yanında, gariban, zavallı, fakir, Anadolu'dan okumaya gelen, fakültelere kadar girmeyi başaran bu gençlere eğitimciler aynen şöyle söylediler. Aynen şöyle söylediler. Durmadan bunu söylediler. Durmadan bunu telkin ettiler. Dediler ki, gençler, öğrenciler, gözünüzle görmediğiniz şeye inanmayın dediler. Gözünüzle görmediğiniz şeye inanmayın. Gözünüzle görmediğiniz şeye inanmayın. Ve o masum delikanlı, o talebe, o öğrenci, o zavallı, pırıl pırıl dima ağıyla beyniyle masum ve mazlum delikanlı düşündü şimdi. Allah diye bir şey var. Allah diyoruz, Allah diyorlar, Allah deniyor. Nedir bu Allah? Baktı, baktı, gözleriyle Allah'ı göremedi. Gözleriyle Allah'ı göremedi. Ama eğitimciler de gençler, gençler, gözünüzle görmediğinize inanmayın diyorlardı. O düşüncenin tesirinde kaldı. Madem ki Allah gözle görülmüyor, ben Allah'ı görmüyorum dedi. Yıktılar vicdanları. Vicdanlardaki imanları, iman yıkılınca yetişen nesil harabeye döndü. Felakete döndü. Vatanını sevmedi, milletini sevmedi, devletini sevmedi, ecdadını inkar etti, tarihini reddetti. İmansız gönüller harabedir kardeşim. O harabede baykuşlar öter. Baykuşlar ötüyor vatanda şimdi. Baykuşlar ötüyor. Harabeye dönen, yıkılan vicdanlarda bülbül sesi istemezsiniz. Yıkılan harabelerde, yıkılan harabezarda bülbül sesi istemezsiniz. Baykuşlar öter. Bir gencin vicdanını yıkarsanız, imanını yıkarsanız, o delikanlının vicdanında bülbül sesi duyamazsınız, baykuş sesi işitirsiniz. Yıktılar. Masum ve mazlum delikanlı düşündü. Hocalar, hacılar, kitaplar, Kur'anlar, melekler diye bir şeyden bahsediyor. Melek ve melâiketihi. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر diyor. Meleklerden bahsediyor hocalar. Meleklerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Bakayım şimdi şu melekleri gözlerimle görebilecek miyim dedi delikanlı. Baktı baktı melekleri gözleriyle göremedi. Zira melekleri insanın gözü görmez. İnsanın gözü görmüyor diye melekler de inkar edilmezdi ama eğitimciler ne dediler? İmanlar tahrip edildi ve tabi vatanın üzeri de kanlı bir mezar haline geldi. Bu misali çoğaltabilir. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانِ Vatan ve iman haline getirdiler Medine'yi diyor Rabbül Alemin müminleri methederken. مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan evvel yuhibbune o Medineli Müslümanlar Mekke'den gelen muhacirleri seviyorlardı. Kendilerine hicret edenleri seviyorlardı. Kalplerinde onlara karşı muhabbet taşıyorlardı. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا Allah Resulü'nün o muhacirlere verdiği şeyler hususunda onların kalbine hiçbir kaygı ve endişe gelmiyordu. Aman yarabbim. Ve hatta öyle ki وَيُغْسِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَرْنَ بِهِمْ خَسَاسًا Medine'li Müslümanlar ne kadar ihtiyaç sahibi olsalar bile evvela Mekke'den her şeylerin Allah için bırakıp gelen muhacirleri kendi canlarına tercih ediyorlardı. Haşr suresinin 9. ayeti bu. Harika bir mana. Efendiler, Resul-i Zişanımız hemen kardeşlik anlaşması yaptı. Mekke'den gelen bir muhacirle Medine'deki bir Müslümanı kardeş yaptı. O da kardeşini aldı evine götürdü. Aldı evine götürdü. Yani bir Mekkeli bir Medine, bir Mekkeli bir Medine. Kardeş oldular. Allah Resulü kardeş yaptı bunları. Ve herkes kardeş olduğu şahsı ve zatı muhaciri aldı evine götürdü. Evine götürdü. Her şeyine ortak etti. Malına, mülküne, parasına her şeyine ortak etti. Hatta ve hatta şimdi okuyacağım size, göreceksiniz, birçokları kardeş olarak evine götürdüğü Mekke'li muhacire dediler ki, bizim bazılarımızın iki tane nikahlı karısı var. Hangisi hoşuna giderse biz gerisini boşayalım sen al dediler. Her şeye ortak ettiler. İslam kardeşliği. Bakınız buna dair mühim bir kaynaktan bir haber nakledecek. Enes İbni Malik rivayet ediyor. Gayet sıhhatli bir haber. Buyuruyor ki اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ اِبْنِ عَوْفِ قَدِمَ الْمَد۪ينَةَ فَآخَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. Enes diyor ki, anlatıyor hadiseyi tabi. Abdurrahman İbni Avf, Mekke'den Medine'ye hicret etmiş bir muhacir, mübarek bir insan. Medine'ye gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Abdurrahman İbni Avf ile Sa'd İbni Rabia el-Ensari Hazretleri kardeş yaptı. Sehaka, hukuvvet, kardeşlik haline getirdi. Kardeş yaptı. Ve ikisi kardeş oldu. Birisi Mekkeli, birisi Medine'li. Abdurrahman İbni Avf Mekkeli, Sa'd İbni Rabia el-Ensari Medine'li. Kardeş oldular. Efendimiz kardeş yaptı bunları. Fekale lehu Sa'd, o Medine'li mümin, Medine'li Ensar, o Mekke'den gelen muhacir Abdurrahman'a dedi ki, ey yahi, ene ekseru ehli medineci malen, ben mal bakımından, servet bakımından Medinelilerin en ileri gelenişim. Malım çok, mülküm çok. Fanzur şakra mali fahuzhu, bak malımın, mülkümün, servetimin, bak gör, hepsini kontrol et, gözden geçir ve malımın yarısını sana veriyorum, derhal git, yarısı senindir dedi. Şatır yarısı demektir. Şatra mali, malımın yarısı gör bak, yakuz hür, onu hemen al, senin olsun. Ve tahtim râzâni, ve tahti, benim nikahımın tahtında altında, imrâzâni, iki hanımım var benim. Nikahlım, iki tane menkuhem var, iki hanımım var. Fanzur eyyuhumâ şebuleyh, hangisi senin hoşuna gidiyorsa, hatta utallikaha, derhal boşayayım onun nikahı, sen kendin al dedi. İslam kardeşliği kardeşim. Medine kucağını böyle açtı Müslümanlara. Onun için Medine bambaşkadır. Onun için Medine bambaşka bir ruh basmaktadır. Fekale Abdurrahman, Abdurrahman İbni Avf da diyor ki ona mukabil, Barakallahu fi ehlik ve malik. Allah ehlini ve malını mübarek etsin. Mübarek etsin. Ancak delluni alessu. Bana çarşıyı göster. Bana çarşıyı, Medine'deki çarşıyı, ticaret çarşısını göster. Fedelluhu, o da çarşıyı gösterdi. Fezehebe, Abdurrahman çarşıya çıktı. Feşkera, bir takım bazı şeyler satın aldı. Vaba'a, alışveriş yaptı, ticaret yaptı. Serabiha, fırsat tüccar oldu, zengin oldu ve bütün ihtiyaçlarını karşıladı diyor. Enes İbni Malik bu hadis. Ve bunu anlatırken İslam kardeşliğinin gerçek bir hadise olduğunu Kur'an ve bu haber açıkça ortaya koyuyor. Hatta bu kardeşlik o kadar sağlam temellere oturdu ve devam etti ki Mekke'den gelen muhacirle Medine'deki Müslüman hani kardeş oldu dedik ya, bu ikisinden birisi, bu iki kardeş olan müminlerden birisi vefat ettiği zaman öbürü onun malına aynen miraslı oluyor. Mal mirasçısı dahi oldular yani. Ayet gelerek sonra kaldırdı bunu. Bakınız o ayet gelmeyi okuyorum. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَادَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ. Enfal suresinin 75. ayetiyle bu muhacirlerle ensarın kardeş olarak mirasçı oluşlarının hükmünü kaldırdı. Artık ancak akrabalar birbirine mirasçı olabilir ayetiyle bu hüküm neskedildi. Yoksa malda da ortaklar yani. Efendiler, böylece kardeşlik tesisi ve hepsi aynı iman etrafında toparlandı. Peki bizde, tarihimizde aynı kardeşlik hayatı var mı yok mu? Tarihimizi şimdi bize dönüyoruz. Orası orada kalsın, biz kendimize ihtiyar edelim şimdi. Tarihimize, sonra da halimize bakacağız şimdi. Bunlar hicretin bereketleri, hicretin nimetleri. Efendiler, tarihimizden bir sahneyi hemen arz ediyorum. Defalarca işitirse bile faydası var. Hani Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han biliyorsunuz. Rahmetullahi aleyhi vel gufran. İstanbul'u fethetmek için evvela bir hazırlık yaptı tabi. Bakınız şimdi aynen Resul-i Zişanımızın sünnetini icra edecek. Dikkat ediniz. Daha İstanbul'a, Konstantiniye'ye, Konstantin şehrine gelmeden Edirne'de vefatı. Önce ahaliyi bir kontrol, bir teftişten geçireyim, bir gözleyeyim ahaliyi dedi. Ahalinin de en mühim unsuru tüccarlar ve esnaflardır dedi. Esnaf, tüccardır. Bir sabah namazını kıldıktan sonra Hazreti Fatih genç delikanlı. Düşünün ki şu milletin tarihine 21 yaşındayken dünya tarihini tepeden tırnağa değişen bir esnaf. Fatih 21 yaşında. Şimdiki 21 yaşındaki delikanlar kız razı iletmekten başka sizin bir hayatta bakışı yaramıyorlar. Ne sesim ne sik ya Rabbi. Tebdili kıyafet etti Fatih, değiştirdi kıyafeti, tanınmaz hale geldi. Ve sırtına bir heybe attı, çarşıya, esnafın çarşısına girdi. Ve besmeleyle birinci dükkandan içeriye girdi. Dikkat! Müslüman esnaf o zaman sabah namazından sonra dükkanlarını açarlardı. Sabah namazından sonra, rızık kapısıdır çünkü. Öyle inanıyorlardı ki Müslüman esnaf, açayım şu dükkanımı. Buraya müşteriyi gönderen de Allah'tır, göndermeyen de Allah'tır. İnanıyordu. Bulutlardan yağmur damlalarını, yeryüzündeki çayırların ve çimenlerin dibine gönderen Allah, benim dükkanıma da müşteriyi gönderir diye iman ediyorlardı. Ne imandı. O yağmur tanelerinin her bir çayırın ve çimenin köküne göndericisi senin elinde mi kardeşim? Senin ne alakan var bunda? Yağmur damlaları bakın, iman esaslarına göre وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً بِكَدَرٍ. Biz bulutlardan yağmuru kendi takdirimizle, kendi tayinimizle gönderiyoruz bizden ama. Sana ne? İnsanın bunda hiçbir müdahalesi yok. O yağmur tanelerini gönderen Allah, Müslüman esnafın dükkanına da müşteriyi o gönderiyor. Müşteriyi gönderen Allah'tır. Sen eğer dükkanında mal olduğu halde, tuz, şeker, yağ, peynir olduğu halde, onu saklıyor da, zam gelsin de ondan sonra satayım diye, o malı orada saklıyor da, Allah'ın gönderdiği o müşteriye, dükkanda malın olduğu halde, kusura bakma mal yok kardeşim, malımız yok diye, o müşteriyi geri gönderiyorsan, bil ki Allah'ı inkar etsin de. Onun gönderdiği sırrı ve hikmeti inkar etsin. Müslüman esnaf bambaşka. Bu memlekette evvela imanı yıktılar. İşte ben burayı anlatmak istiyorum. İman sökünce esnaf çöktü. İman sökünce gençlik çöktü. İman sökünce kadın çöktü. Namus çöktü. Her şey orada başladı. Yeniden imana, yeniden İslam'a girmek lazım. Hicri 1399. senede yeniden İslam'a girmek lazım. Yeniden canlanmak lazım. Ve bu Müslüman millet ancak İslam'la birleşir. Ancak İslam imanıyla şahlanabilir. Bu milleti hiçbir siyaset, hiçbir siyasi parti şahlandıramaz. Bu milleti şahlandıracak olan Hazreti Muhammed Mustafa Erdoğan. Bu imandır. Hiç kapılmayın başkasıya, hiç kapılmayın, hiç ağlanmayın. Böylece içeriye girdi. Müslüman esnaf açmış dükkanlarını bekliyorlar, siftah edecekler. Selam verdi Fatih. Ve hemen Müslüman esnafın önüne bir kağıt koydu. Kağıt, alt alta yazmıştı Fatih. Bir, 10 kilo pirinç, 5 kilo yağ, 3 kilo bilmem ne. Böyle bir sürü gıda maddesi alt alta yazmış. Bunları hemen tak, şu heybeme koy gideceğim dedi Fatih. Adam tabi tanımıyor Fatih'i. Adam hemen hareket etti. Besmeleyle Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rızan, ya Allah. Hani hep imam. Ve pirincini taktı. Pirinci bir kalem malı maddeyi taktı. Heybesine koydu. Çekildi kenara. Bekliyor. Fatih dedi ki, kardeşim daha bak ben çok şeyler söyledim sana. Niye onları vermiyorsun? Onları tak bekliyorum gideceğim diyeceğim. Hayır kardeşimdir. Burası rızık kapısıdır. Sen istedin, birçok şey istedin, ben sana kendi ölçünü verdim. Ben senin gelmenle, senin ticaret yapmanla, senin bana müşteri olmanla rızık kapım açıldı. Siftahımı yaptım, ben senden faydalandım. Ama benim bitişiğimdeki komşum, Müslüman kardeşim hem istihdar etmedi, onun rızık kapısı açılmadı. Lütfen ikinci maddeyi de ondan alın, yoksa ben vermem bir zaman. Vallahi böyle bir halde. Bizim tarihimiz böyle kardeşim. Bizi ne hale getirir yanmayız yani. Bu millet boşuna yıkılır mı? Bu millet böyle çöker mi kolay kolay? Adam vermedi, Fatih merakla ve içinden sevinçle çıktı ve bir dişik dükkana girdi. Ona da selam verdi ve meseleyi arz etti. O da bir kalem mal ve madde taktı, elbisesine koydu, kenara çekti. Kardeşim niçin öbürlerini vermiyorsun? Kusura bakmayın kardeşim dedi. Ben istihdamımı yaptım, rızık kapım açıldı. Allah'a hamdü sena olsun. Ama bir dişiğimdeki kardeşimin daha kapısı açılmadı, bütün oraya girdi. O da oraya girdi. O da aynı şeyi söyledi. O da aynı şeyi söyledi. O da ve çarşının son dükkanına kadar bütün Müslümanlar kardeşlik şuur içinde hepsi aynı imanı söyledi. Aynı imanı söyledi. Ve Fatih memnun, mesut, kenara çekildi. Ellerini Allah'a açarak, ya Rabbi benim milletim, benim halkım, benim tebaam, madem ki bu iman ile ayakta duruyor, ben hoşlandığımı yeğdeyim, bütün cihanı fethetmeye kadirim ya Rabbi dedi. İman olacak. Mümin esnaf, mümin tüccar, tıpkı Resulullah'ın Medine'de hemen yaptığı hareketi görüyor musunuz? Fatih de bunu yapıyor. Ve artık bu millet çökmez, bu milletin askeri yıkılmaz, bu milletin fethetmeyeceği, zaptetmeyeceği bir ülke olamaz. Hükmü ve kanaatine İstanbul'a girişlerde bulundu biliyorsunuz. Şimdi kardeşim, İslam kardeşliği rastgele kardeşlik olmaz ki. Bu noktaya gelmişken şimdi halimize intikal ediyorum. Kendi halimize. Niye biz kardeş olamadık? Neden birbirimizi sevmiyoruz? Neden bu delikanlılar birbirini öldürdü? Bakın şimdi, Allah aşkına rapor veriyorum. Kur'an, Kur'an'dan aldığım raporu veriyorum. Rapor. Neden bir zamanlar Fransız emperyalizmine karşı, Fransız müstevlilerine karşı, Fransız katillerine karşı Sütçü İmam Hazretlerinin, büyük din alimi Sütçü İmam'ın etrafında toplanarak Fransız katillerini Maraş topraklarından, Anadolu topraklarına sürüp gebertircesine topraklarından kovan kahraman Maraş'ın ortasında neden birbirlerini öldürüyorlar, neden birbirlerini kırıyorlar? Şu hale bakın, aklım hayali gibi gidiyor benim. Bu vatan böyle olmamalıydı, bu millet böyle olmamalıydı. Ya Rabbi bu milleti içinden yıkmak isteyen bütün şer kuvvetlerini kahrolarımak ile yarabbim. Bu millet kainata yön vermiş bir milleti, üç kıtaya hükmeden bir milleti, bu millet birbirine sımsıkı bağlı kardeş bir milleti. Bu ne halde bu? Yüreğim vallahi sızlıyor, sabahlara kadar vallahi diyorum, yemin söylüyorum size, uykum kaçıyor, uyanmıyorum. Bu millet böyle olmayacak. Kardeşlerim, kendimize gelelim, vatan girer. Bu topraklar gider, bu mabetler yıkılır, bu hakikatler çöker, kendimize gelmeliyiz, Allah'ın dinine yeniden sarılmalıyız. İç harbin dizine getirdiler bizi. Kardeş kavgasının kapısına getirip bıraktılar, şimdi kimse sahip çıkmıyor artık. Efendiler, bu noktada neden peki, niçin peki? Hemen Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bir hadisi sahih okuyorum. Buyuruyorlar ki, bütün kainata teşmil ederek buyuruyorlar ki, Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın bu hadisinin bütün mukatabı beni beşerdir. Bütün insanlar. Bizzat mukatabı katleder Efendimiz buyuruyorlar. لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. Ey insanlık! Son ve en mükemmel Hazreti Kur'an'ın getirdiği iman esasları içinde eğer iman etmezseniz katiyen cennete ve huzura kavuşamayacaksınız. وَلَا تَدْخُلُونَ وَلَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُّوا. Birbirinizi Müslümanca, mümince, Kur'an'ın belirttiği çerçeve içinde birbirine sevmedikçe mümin olduğunuzu, Müslüman olduğunuzu ispat edemezsiniz Resulullah. İspat edemezsiniz. Sevmek. Bakın ayet-i kerimede yuhibbune men hacere ileyhim yücenebâ. Muhabbet olmasa ne olur kardeşim? Evvela kim ve intikam tohumlara girdi? Nereden geldi? Efendiler, kardeş olabilmek için, bakın şimdi Allah aşkına, rapor halinde sunuyorum size. Vakit hayli geçti farkındayım ama uzatmayacağım. Düşünün ki, iki insanın kardeş olması için ne olması lazım? Temelde bir anadan ve babadan zuhura gelmesi lazım. Bakın şimdi, temelde, en temelde bir anadan ve bir babadan zuhur etmek, meydana gelmek lazım. İslam bu itikadı getiriyor. Ey insanlar diyor, dikkat edin, ey insanlar, tabi imanı da ortaya koyuyor. Biliniz ki, ya eyyuhennas, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlık, biz sizi bir erkekten ve bir dişiden meydana getirdik. Erkek kimdir? Hazreti Adem Aleyhisselam. Kadın kimdir? Hazreti Havva radıyallahu teala anha. Hazreti Havva'dır. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَكَبَائِلَ تَعَارَفُوا. Sizi bir takım milletlere, kabillere, kabilelere ayırdık ki لِتَعَارَفُوا. Tanışasınız, sevişesiniz, birbirinizi anlayasınız. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Ama Allah katında en üstün olanınız Allah'ın nizamını en güzel yaşayanınızdır. Şimdi bu mana içerisinde temelde bir anadan babadan dünyaya geldiğimize inanmamız lazım. Ama sen ey milleti tahrip eden felsefe, ey milleti kökünden mahveden nazariyeler, batıl nazariyeler, fasık ve kafir felsefeler, sen derseydi ey yetişen nesil, senin ceddin ve aslın Hazreti Adem madem değil, Adem Havva uydurma. Haşa. Adem, Havva bir hikaye, uydurma, efsane. Senin aslın Adem değil, Havva değil. Senin ceddin, senin aslın maymundan gelmedir derler. Çünkü kardeş olabilir misin sen? Kardeşi ne büyük var görüyor musun? O gün bir akrabama uğradım. Lisenin son sınıfına giden bir oğlu var. Baktım masaya çökmüş böyle yamanmış, bir ödev hazırlıyor. Bir ödev, bir vazife hazırlıyor. Yanında da bir mecmua var. Meşhur yaprakları ve lüks yapraklar. Pahalı, çok pahalı bir mecmua. Ve çok da kıymet görülen bir mecmuaymış, ismini söylemiyorum. O fet baskılı, renkli, böyle şekilli, biçimli. O mecmuaya bakıyor, o mecmuadan ödevini hazırlıyor. Zavallı delikanlı. Aldım baktım insan. İnsanı izah ediyor. İnsan iskeleti, insanın yapısı, beyni, boynu, insanı izah ediyor. İnsanın aslı, başlığı altında da insanı izah ediyor. Bugün dahi vallahi aynı şöyle ezberlemişim orayı. Diyor ki, insanın aslı, insanın orijinalitesi, yapısı, aslı bir maymundan geldiği hakikati daha da anlaşılmıştır. İnsanın aslı hala bir maymundur diyor. Bugün bile bugün. Yahu sen insanın aslı maymundur diye mektepte okutursan bir taraf bizim aslımız maymundur diyecek. Bir taraf da bizim aslımız Hazreti Adem'dir diyecek. Adamla maymun bir araya gelirse kardeş olur mu yahu? Kardeş olur mu hiç? Nereden gittiler görüyor musunuz? İşte rapor bu. Aynı anadan babadan geldiğine inanmıyor. Ben hayvandan gelmişim. Benim aslım akılsız, seyirsiz, piş, edepsiz, vahşi. Bir maymun benim babam. Bir maymun benim dedem derse ve sen bunu ilim namına rezalet şekilde okutursan bir ahmanın, bir aptalın nazariyesini, bir tarih içindeki kafirin fikrini ispat edilmemiş, laboratuvarda ispat edilmemiş, bir faraziye, bir nazariye, aslı esası gerçekleşmemiş, uydurma, batıl, saçma sapan, yani iftira. Bunu sen ilim diye bir oyun eğlence halinde okutursan ve bu yetişen nesil kardeş olur mu kardeşim? Kardeş olur mu? Birbirine tabanca çekmez mi? Birbirine silah sıkmaz mı? Birbirine bomba atar mı? Birbirine öldürmez mi? İşte Resulullah'ın yaptığı gibi kardeş yapacaksın. ve hepsinin imanı aynı Allah'a iman ediyorlardı. Anamız atamız aynıdır diyorlardı. Aynı kıbleye dönüyorlardı. Şimdi yetişen nesillerin memleketinde kıblesi aynı mı? Bir kısım kıbleyi Çin namında komünist Çin'in tek işaretidir. Bir kısım gençlere göre kıble haşa peki Çin, Çin'in tek işaretine çevirmişler. Bir kısım gençlere göre kıblesi Moskova haşa. Bir kısmına göre Londra, bir kısmına göre Paris, bir kısmına göre Roma, bir kısmına göre Amerika, Washington. Böyle parça parça millet kardeş olur mu? İmanlar, istikametler, davalar hepsi bir olacak. Bir meşgulun kardeşi bulamaz. O bakımda onlar kardeş olurken Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın etrafında birleşiyorlardı. Ve tabi mesele kolaydı. Sen de güzel de kardeş ol. O halde bu noktaya geldik ve bundan sonra daha müthiş bir mesele var. Oraya girersem zamanım yetmeyecek, az kalacak. Onu da haftaya yine ikindiden sonra burada devam etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik kalan cihetleri lütfunla ikmal eyle. Ya Rabbi şurada bekleşen, toplaşan, İslam'ın derdiyle derslenen, İslam'ın davasıyla davalanan şu samimi genç, bilhassa çoğunluğunu gençlik teslim eden şu kardeşlerimi, kadın erkek tüm müminleri, Ya Rabbi İslam'ın ziyasından, Kur'an'ın hararetinden istifade ederek, yeniden dirilişimizin birer nezeri haline getir Ya Rabbi. İlahi, her nefesimizde ve her soluğumuzda kelime-i şehadet ki, feryat ile vurun. İman ile huzuruna bizi kabul eyle ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz şu facialardan, cinayetlerden, her çeşit düşman şebekelerinden ve ajanlarından, yurdumuza, yuvamıza kurulmak üstüne istenen bin bin hilelerden, ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi, şu Muharrem ayı hürmetine, hicret hürmetine, Muhammed'in hürmetine, Hazreti Habibullah'ın şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. İlahi uzaktan yakından gelip bekleşenleri de hastalık sebebiyle, zaruretler sebebiyle buralara kadar gelemeyen mümin kardeşlerimi de cennetinle, cemalinle tatih eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbim.